Middernacht, het begin van woensdag 21 augustus. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat een staakt het vuren in Gaza in de komende dagen moet rondkomen. Volgens hem wordt er met Qatar en Egypte alles aan gedaan om Hamas te overtuigen het zogenoemde overbruggingsvoorstel te steunen. De Israëlische premier Netanyahu had zich daar gisteren al achter geschaard. Het is nog niet duidelijk wat er precies in dat nieuwe voorstel staat. Er lijken nog flinke verschillen overbrugd te moeten worden om tot een wapenstilstand in Gaza te komen. Een Nederlandse vrouw is gered nadat een klein vliegtuig was neergestort in het Malawi-meer. Het toestel zou vanochtend zijn neergestort met 3 mensen aan boord. De Nederlandse vrouw overleefde het ongeluk en werd gered door vissers. Ze raakte lichtgewond en wordt in een lokaal ziekenhuis behandeld. Een andere passagier, vermoedelijk een Nederlandse man, en de piloot zijn nog niet gevonden. Hoe het vliegtuigje kon neerstorten is nog niet bekend. Trinidad en Tobago gaat het nationale wapen wijzigen. Op dat wapen zijn 3 beroemde schepen van ontdekkingsreiziger Christopher Columbus afgebeeld. Die gaan verdwijnen. Volgens de regering zijn de schepen een pijnlijke herinnering aan het koloniale verleden. Ze worden vervangen door de steel drum, een percussie-instrument dat van oorsprong van het Caribische eiland komt. Ook het briefgeld van Trinidad en Tobago heeft afbeeldingen van de schepen. Dat wordt op termijn ook vervangen. De marathon van Rotterdam is in recordtijd uitverkocht. Binnen 2,5 uur waren alle 17.000 startbewijzen weg. Vooraf hadden al 35.000 mensen aangegeven dat ze interesse hadden om komend jaar mee te doen. De directeur zegt dat hij niet kan geloven dat het evenement zo snel uitverkocht was. Vorig jaar duurde het een week voordat alle startbewijzen waren vergeven. Het weer, de regen trekt naar het noordoosten weg. Daarna klaart het op en koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog een bui, maar verder droog. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En ja hoor, daar was hij weer. De vraag. Heb jij ook kinderen? Het is mijn gast van vannacht die deze vraag regelmatig om haar oren krijgt, vertelt ze in haar nieuwste voorstelling. En het is verre van haar lievelingsvraag. Julika Marijn zit naast me. Actrice en theatermaker is ze. Ze ging naar de Kleinkunstacademie, speelde daarna in theaterstukken en televisieseries, maar sinds 20 jaar legt ze zich vooral toe op het maken van haar eigen producties. En met succes. Ze maakte voorstellingen over bijvoorbeeld Etty Hillesum, Helene Kruller-Müller en Lady Di. Niet voor niets allemaal bijzondere en krachtige vrouwen. En mijn gast zorgt ervoor dat ze in al die stukken ook zichzelf laat zien. Nu doet ze dat weer. Ze staat op de parade met No Kidding. Een voorstelling over het zijn van een no-mo, een not mother. Ze toont scherp en met humor dat geen kinderen krijgen net zo levensbepalend is als wel kinderen krijgen. De vraag, heb jij ook kinderen, is dus niet haar lievelings. Maar met zo iemand als mijn gast van vannacht blijven er 1001 vragen over om wel te stellen. Julika Marijn is geboren in Utrecht in 1972. Welkom. Dank je wel. En jij noemt die vraagsteller van de vraag, heb jij ook kinderen, die noem jij in je voorstelling José. Ja. En er zijn overal José's, zeg jij. Maar ben je zelf ook wel eens een José geweest? Ja. Ja hoor, ik denk het wel. En nog steeds, die vraag, ja, soms wil ik het ook wel weten. En de afgelopen tijd heb ik enorm veel aan mensen gevraagd of ze kinderen hebben. Sterker nog, kreeg ik een soort afwijking op toen ik met deze voorstelling bezig ging. Kreeg ik een soort vibe van dat ik het eigenlijk wel van iedereen wilde weten. Gewoon alsof mensen een bordje op hun hoofd konden hebben. Van, ja, dat ik gewoon wel benieuwd was. Van, zullen ze nou kinderen hebben? Maar en ook van bekende mensen. Dat ik soort iedereen ging googlen of ze kinderen hadden. Of van heel veel mensen. Maar kan je uitleggen wat er vervelend is aan die vraag? Want je schetst een soort verjaardagsfeestje. Een kringverjaardagachtige toestand. Ja. Waarin dan die vraag komt. En heb je ook kinderen? Ja. Wat is daar vervelend aan? Het vervelende is dat er een soort ongemak vaak ontstaat na die vraag. Want in mijn geval is het antwoord nee op die vraag. En dat is niet een nee van nee hoor, nee, dat heb ik niet. Verder zit er bij de vraagsteller heel vaak een verwachting dat je ze hebt. Ik bedoel, het is vaak helemaal niet eens echt een vraag. Misschien is dat wel ook wel het meest vervelend eraan. Dat iemand gewoon het zegt van, heb je ook kinderen? Zo van, ben je ook deel van onze groep? Dan kunnen we het daarover hebben. En dan kunnen we ons daar een beetje achter verschuilen. Het lijkt zo'n hele onschuldige vraag. En als je geen kinderen hebt, is het antwoord nee. Je kan dus op de een of andere manier niet gewoon nee zeggen. Mij lukt het niet om gewoon te zeggen nee. En dan stilte te laten vallen. Dat zou je misschien moeten doen, maar dat is zo pijnlijk. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je toch zeggen, nee, maar maar dat is nu verder prima hoor. Of dat is een heel verhaal. En dan ga ik eigenlijk die andere een beetje in bescherming nemen. Je wil het ongemak bij de ander wegnemen. Ja, ik wil het wegnemen. En zo red je je er wel uit. Er gaat helemaal niemand dood of zo. Maar het is wel irritant. En het is ook zo exemplarisch voor hoe er mee omgegaan wordt, denk ik, dat er een groep mensen zijn die geen kinderen hebben. En dat de meerderheid die kinderen natuurlijk wel heeft. En daar gaan we met z'n allen liever niet mee om zelfs. Dat negeren we het liefst. Ik denk dat het gewoon helemaal niet zo'n issue is. Mensen denken daar helemaal niet zo over na. Of die vinden dat, als je ze wel hebt, dan behoor je toch gewoon tot de meerderheidsgroep op deze wereld. En dan, ja, dat is gewoon je realiteit. Ja, nu door die fans ineens zijn we allemaal heel hartstikke wakker op dit onderwerp. Kwam mij natuurlijk supergoed uit. Ja, dat snap ik. Maar jij ziet dat de term nomo ook als een oplossing voor het ongemak. Ja. Want een nomo is een not mother. Ja. En hoe kan dat dingen oplossen? Ja, nou, ik denk in taal zit natuurlijk al heel veel. Dus het woord kinderloos, dat geeft al meteen aan dat er iets loos is en dat je iets mist. Dus daar zit best wel wat drama omheen. En er is natuurlijk ook een hele grote groep die echt ongewenst kinderloos is. En daar zit ook een heel rouwproces in. Hè? Dus als iemand zo'n vraag stelt, kan het ook zijn dat je een heel pijndossier opentrekt ergens. Zonder dat je dat wil of daar bewust van bent. Dan heb je nog de tak kindvrij. Dat is op zich best een leuke term. Die past iets meer bij mensen die er bewust voor gekozen hebben om geen kinderen te krijgen. En dat heeft dan meteen weer een soort associatie. Ja, alsof het heel fijn is dat je geen kinderen hebt. Dus alsof je, ja, als ook alcoholvrij, zeg maar, blij bent dat je er vanaf bent. Of dat je er nooit aan begonnen bent. Dus dat dekt voor mij de lading ook niet. Ik wil eigenlijk het liefst een woord dat ik dacht, daar voel ik mezelf thuis in. Maar ook een woord wat je dan heel makkelijk zou kunnen zeggen en dat dan de kous ermee af is. Dus als tegen zo'n José. Ja, tegen zo'n José. Dat je gewoon zou zeggen, nee, ik ben namelijk een nomo. En dat iemand zegt, oh joh, nomo. Oh ja, nee, maar hartstikke leuk. En hey, trouwens, hoe is het met die en die? Heb je nog, weet ik veel. Nou ja, dat je gewoon het gesprek verder gaat, omdat het heeft een leuke naam. En dat die naam dan het liefst gewoon door iedereen geadopteerd wordt en begrepen wordt. En dan kan je verder met het gesprek. En is het ongemak weg. Was het ook een José die jou aanzette tot deze voorstelling? Nee. Het is wel zo dat ik die vraag natuurlijk recent ook nog steeds wel gekregen heb. En nogmaals, het is vaak een heel onschuldig bedoelde vraag. Maar het is wel misschien een soort type vrouw of zo die ik daar een beetje mee karakteriseer. Karikaturaliseer, hoe zeg je dat? De aanleiding voor deze voorstelling was concreet de geboorte van mijn kleine neef. En dat is zo'n ongelooflijk leuk kind. En daar werd ik zo ontzettend verliefd op. En toen voelde ik, wacht even. Hij komt weer een keer langs, dit onderwerp. Want hij was natuurlijk in mijn leven al een paar keer langs geweest. En ik dacht eigenlijk wel dat ik gewoon helemaal prima daarmee was. En toen schuurde het toch wel weer in mij. Dat ik dacht, ik heb ook wel echt een deel van het leven gemist. Ik moet hier toch nog weer wat dieper ingraven. Wat is dit? Dat is dan voor jou een voorstelling? Ja, kennelijk. Ja, het begint trouwens wel eerst met dat ik erover ga lezen. Dus in deze ging ik dus het boek van Lisbeth Smit weer herlezen en ook luisteren. Dat was Echte Vrouwen Krijgen een Kind. Ja. En dat is een heel helder boek over het niet-moederschap. Dus daar staat eigenlijk het hele ding wel heel goed in beschreven. Er lag gewoon een script al klaar eigenlijk. Nou ja, zo wil ik het niet zeggen. Maar er zit wel gewoon al heel veel in. Dus dat maakt dan ook wel, als je zo'n voorstellingsidee hebt, dat je denkt, er is een hele goede bron. En als je theater maakt, heb je het wel naar jezelf toe te trekken. Want anders is er geen voorstelling. Daar ben ik er van overtuigd. Want het begint natuurlijk toch met mijn eigen geraaktheid. Maar je zoekt het dan wel eerst na die geraaktheid buiten jezelf. Dus dan ga je research doen. Ja, ja, dan ga ik lezen. Ja, zo van nou, toch maar weer eens voelen en kijken en duiken wat dit is. En nou ja, toen kreeg ik toch ineens wel het gevoel van, nou, ik moet er iets mee. En toen heb ik er ook wel een beetje omheen lopen draaien. Van, wil ik dat dan echt? En durf ik het echt? En is dit nou, moet ik dit nou doen? En toen, op een gegeven moment was het gewoon helder. Toen dacht ik, ja, ik ga het doen. Je bent ook met andere vrouwen gaan praten. Heel veel gaan praten. Allemaal ja. Nomo's of ook vrouwen met kinderen? Ja, ik ben eigenlijk het gesprek op breder gestart. Omdat ik, als ik er natuurlijk vol van ben, ga ik eigenlijk gewoon met iedereen erover zitten praten. Dus ook met vriendinnen die wel kinderen hebben. En eigenlijk iedereen die maar om me heen is. En ik vond dat ontzettend fijn en leuk om er op die manier over te praten. En ja, en nog steeds eigenlijk, naarmate ik de voorstelling nu ook een aantal keer gespeeld heb en reacties krijg, valt me dat zo ongelooflijk op hoe heilzaam het is om, ja, om daar gewoon in alle vrijheid met elkaar over te praten. En dat het eigenlijk zo raar is dat we dat niet genoeg doen. Ja, want het is ook 1 op de 5 vrouwen, begreep ik, uit jouw voorstelling krijgt geen kind. Nee, om talloze redenen. Dus welke redenen hoorde je? Ja, van alles. Natuurlijk gewoon het niet willen, hè, dat is natuurlijk een reden. Kan ook zijn vervroegd in de overgang, bijvoorbeeld. Denkt ook niemand over na, maar kan natuurlijk ook. Sommige mensen zitten in een rolstoel, heb ik gehoord. Misbruikt vroeger. Mannen onvruchtbaar. Man had al kinderen en vrouw kwam er later bij. Risico op Down-syndroom in de familie, waardoor mensen het niet aandurven. Nou, toch ook wel gewoon heel erg, ik vind mijn carrière belangrijker. Ik heb geen moedergevoelens. Ik heb geen zorggen. Ik begreep ook dat er best veel vrouwen waren die wel vader hadden willen worden. Ja, dat is wel grappig. Maar die heb ik eigenlijk uit een boek van Jantien, Jongebloed. Dat gaat eigenlijk meer over dertigers. Dat is dus nu een hele grote groep zoekende vrouwen die denken, ga ik hier nou aan beginnen of niet? Ja, het is wel, zo bepalend, ja. En die schijnt groter te zijn dan dat het voorheen was. En als je dus aan die twijfelende dertigers vraagt van, maar zou je wel vader willen worden? Dan zeggen heel veel van die vrouwen, oh ja, nee, maar vader zou ik wel willen worden. En dat vind ik echt een briljant antwoord. Want dat geeft enorm iets weer. En wat geeft het weer? Ja, dat het geeft weer dat je als vrouw toch meer inlevert als je een kind krijgt dan een man. En dat begint natuurlijk al bij dat je lichaam helemaal wordt overgenomen door een heel proces. En dat je er dan natuurlijk even uit bent. En dat je lichaam daarna misschien ook nog wel, dat je van alles kan oplopen. De babyboete. Daar staan tegenwoordig de kranten ook wel vol van. De kinderopvang. Dat is babyboete, dat je minder gaat verdienen. Ja, dat je minder gaat verdienen. Ja, omdat heel veel vrouwen toch degene zijn die parttime gaan werken. Dus dat in Nederland is dat ook nog steeds heel erg aan de hand. Hè. Wij zijn het land in Europa waar de meeste vrouwen parttime werken. Dus daarin, hebben die vrouwen ook echt wel gelijk dat ze twijfelen. Want het gaat wel ten koste van iets anders. En op het moment dat je natuurlijk, weet ik veel, je wil doorpakken met je carrière of je andere plannen met je leven, ja, dan moet je daar fors op inleveren. Je hebt ook vrouwen gevraagd om mee te doen in de voorstelling. Ja. Elke avond heb je iemand anders naast je. Ja. Ik had het plezier om Aldert Hunker op het podium te zien. Leuk, hè? Zeiden alle vrouwen ja? Nee, lang niet. Nee hoor, sommige mensen vinden het toch te pijnlijk om over te praten. Of er zit een heel verhaal achter bij hun, waar ze liever nog niet naar kijken of niet rijp voor zijn. Nou, dat respecteer ik natuurlijk ten volle. Het zijn niet altijd de vrouwen waarvan je het verwacht. Maar ja, iedereen heeft recht op die privacy. Dat is natuurlijk helemaal oké. Maar ik ben natuurlijk dan ontzettend blij als mensen ook ja zeggen. En er zeiden gelukkig wel, de meerderheid wil het gewoon wel. Daar kwam ik wel achter, want in het begin is natuurlijk ook best wel een vraag die je iemand stelt. Van, wil je op het podium even vertellen waarom jij geen kinderen hebt? Ja en nu ben ik er wel veel vrijer in geworden. Maar in het begin dacht ik wel even, spannend om dit te vragen. Maar eigenlijk is er ook een hele grote bereidheid om daar wel over te praten. En ik doe het omdat ik denk, laat die rolmodellen eens even zichtbaar worden. Dus dat komt ook uit een eigen behoefte voort. Dat ik denk, tot welke groep behoor ik nou eigenlijk? Dus wie zijn dat dan, die leuke vrouwen die allemaal nomo zijn? Bijvoorbeeld in de media. Zowel internationaal heb ik daar natuurlijk naar gekeken, maar ook nationaal. Nou, in diezelfde media worden vrouwen die nomo zijn ook niet altijd even lekker neergezet. En in de literatuur en waar dan ook. Nee, schrikbarend. Als je dat gaat bekijken, dat is ook een stukje uit mijn voorstelling, dan laat ik dat eens even zien op beeld. Noem maar bijvoorbeeld de Cruella de Vil in 101 Dalmatiërs. Glenn Close in Fatal Attraction. Juf Ank, dus de luizenmoeder die natuurlijk ook niet helemaal spoort. Maar je vertelt ook dat als je op een gegeven moment gaat googlen naar vrouwen zonder kinderen of een vergelijkbare zoekterm, en dat je dan een plaatje krijgt van een kale boom. Ja, dat is heel erg, hangt natuurlijk heel erg bij kinderloosheid. Hè? Als dat verbeeld wordt, dan zijn het altijd lege schommels, kale bomen, paden die helemaal in het oneindige lopen. Ja, treurigheid. Lege zweefmolens ben ik ook heel veel tegengekomen. Dus kinderspeelgoed zonder kinderen erop. Heel treurig allemaal. En dat is heel erg zo'n ethiek. Dus toch nog heel erg zo'n stigma van: heb je geen kinderen? Oh, dat is toch wel zielig en pijnlijk. En dat komt er ook schaamte bij kijken. Ja, ik denk het wel. Dat je, kijk, je bent toch, als je geen kinderen hebt, maak je geen deel uit van een collectieve ervaring die de meerderheid op deze aarde wel heeft. Dus je bent in bepaalde manier toch wel een beetje een minderheidsgroep. Het klinkt zo zwaar. Hè, en er zijn echt minderheidsgroepen die het veel zwaarder hebben. Maar je bent het natuurlijk op zich wel. En als je moeder wordt, hoor je er meteen bij. Ja, je hoort er wel meer bij, ja. Ja, dat is zo. Dus dat er ergens een soort van, is er iets mis met je? Of is er iets niet helemaal goed gegaan? Of we zijn dat natuurlijk gewoon nog niet zo gewend dat vrouwen zeggen, nee, maar ik wil er maar geen kind. En ik denk dat vrouwen die dus helemaal geen kind willen, die krijgen nog meer oordelen over zich heen. Dat ze dat niet willen, dat ze egoïstisch zijn. Dat ze, begrijpen mensen gewoon helemaal niet zo goed. Want een echte vrouw, die krijgt een kind natuurlijk, ja. En die wil ook niks liever dan dat. Precies, ja, dat is je hoogste goed. En ik denk ook wel dat nog wel een beetje in onze opvoeding zit. Als je kijkt naar gewoon het speelgoed. Ik heb ook gewoon met poppen gespeeld vroeger, met Barbies. Dat komt er ook nog wel echt uit die tijd. Dat je gewoon moeder ging worden. Ik bedoel, dat als kind. Ja, stelde je geen vragen over? Nee, totaal niet. Nee. Jij zegt ook in je voorstelling dat de nomo's helemaal in hun eentje het wiel moeten uitvinden. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat er dus geen routekaart is. Dus op het moment dat je kinderen krijgt, dan krijg je daar automatisch een soort structuur bij geleverd. En dat is ook misschien best wel lastig, lijkt mij, als je kinderen hebt. Of ik ben ook heel blij dat ik die structuur niet heb. Namelijk natuurlijk al de scholen, het halen, brengen, zwemlessen, sporten, de feestdagen, schoolvakanties. Ik bedoel, je krijgt er een heel pakket aan structuur bijgeleverd. Dus je weet in ieder geval wat je voor de komende 18 jaar, hoe je leven er min of meer een beetje uit gaat zien. En dat heb je natuurlijk helemaal niet als je geen kinderen hebt. Dan liggen heel veel wegen liggen gewoon nog open. Maar moet er dan een wiel uitgevonden worden? Want is dat wiel niet al gewoon aan het draaien? Goede vraag. Nou, dat heeft denk ik dus te maken met dat je wel goed moet, je eigen zingeving wel vorm moet geven. Ik bedoel, want er is natuurlijk een wiel aan het draaien. Namelijk, je bent aan het werk, je hebt een carrière, weet ik wat. En dat wiel draait wel. En tegelijkertijd, daar heb je dus ook veel meer de kans in om daarin dieper te gaan. Of om daarin juist wijder te verbreiden. Om er iets bij te gaan doen, om een opleiding te gaan doen. Om iets maatschappelijks te gaan doen. Om te kijken naar je vriendenkring. Er blijft natuurlijk toch veel meer ruimte over. Maar waarom zou je? Dat hoef je niet te doen, toch? Dat impliceert toch een dat er een leegte is. Je hebt een kind en die geeft zin aan het leven van de ouder. Mm-hmm. Want je moet zorgen voor de komende 18 jaar. En als je het zo vertelt, dan is het net alsof je, die leegte opgevuld moet worden met iets anders. Voor gedeelte is dat denk ik ook wel zo. Dat je wel op zoek moet naar iets in je bestaan van waar doe je het voor? Dus wat jij net zegt, van zo'n kind doet een appel op je. Ik bedoel, dat is waardoor je bed uitkomt, waardoor je je door moeilijke tijden heen... Ja, dat hoor ik in ieder geval heel vaak, dat je er wel doorheen trekt. Dat zal jij waarschijnlijk ook wel ervaren hebben in moeilijke tijden, kan ik me zo voorstellen. En op het moment dat je geen kinderen hebt, heb je wel veel meer zelf te denken, oké, waar gaat het heen? Ja, nou ja, ik merk het zo, dat het zo is, dat ik me die vraag gewoon meer... Maar ga je dan zeg maar op zoek naar iets wat een appel op jou kan doen? Nou, dat niet. Nee, het is meer... voor mij is het dan in voorstellingen maken dat ik denk van... wat heb ik de wereld dan wel te geven? En ik denk dat er wel iets is aan... Nou ja, toch wel zingeving van wat wil ik de wereld geven? Of wat wil ik mensen om me heen geven? Je gaat natuurlijk toch... Ja, wat het leven is toch investeren in mensen... He, dus als je kinderen hebt, investeer je natuurlijk automatisch in die kinderen. Dat is wat je doet. Is dat dan wat jij het, hoe heet het, het otherhood noemt? Ja. Dus toch ergens voor zorgen. Ja, ik vind dat een heel mooi woord, otherhood. Ja, dat iets is waar je nauw bij betrokken bent. Wat aan je dicht aan je hart staat. En ja, voor mij zijn dat wel, is dat een hele mooie vriendenclub. Nou, toch ook wel familie. De dingen die ik doe, doe ik allemaal met ongelooflijk veel liefde en plezier. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. En ik vind ook, ik heb een ongelooflijk vol en rijk leven. Dus het is ook eigenlijk helemaal niet zo dat ik nu kinderen nu heel erg mis. En ik denk ook dat op het moment dat ik het misschien mis, het misschien veel meer is dat er een soort, ja, er is wel eens leegte in het leven. Ik bedoel, dat ervaren natuurlijk mensen met kinderen ook wel eens. Dat je denkt, goed, nou, het is even leeg. En dan moet je er gewoon niet het labeltje aan hangen. Want ik heb geen kinderen, zeg maar. Leegte is gewoon leegte. Nee, gewoon de algemene, is dit het nou? Ja, dat. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar ik denk wel dat daarin kinderen voor een hele andere dynamiek zorgen in je leven. Dus je hebt dat wel iets meer zelf uit te vinden en uit te dokteren en jezelf bij de les te houden als je geen kinderen hebt. Maar hey, daar staat natuurlijk ook weer heel veel tegenover. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat wij nou... zielig zijn, want zo klinkt het nu bijna. Dat bedoel ik helemaal niet. Want ik bedoel, heb je kinderen, ja, wat daar allemaal van niet kan gebeuren aan die andere kant, dat is natuurlijk ook ongelooflijk waar je je zorgen over kan maken, wat er allemaal mis kan gaan. Nee, maar mag je niet zielig gevonden worden? Ik kan me voorstellen dat als je als iemand kinderen wil en het lukt niet, dan is dat toch ergens ook wel zielig. Het is verdrietig. Ja, het is verdrietig. Ja, ik denk dat niemand wil zielig gevonden worden. Want daar zit een soort in alsof je boven iemand staat, dat je beneden positie hebt. Ik denk dat mensen natuurlijk altijd een soort van gelijkwaardig aan elkaar willen zijn. En ja, nou, daar kan natuurlijk verdriet zijn. En dat is prima. Ik denk dat zielig is ook, er zit ook best wel een beetje een oordeel op. En daar wil je denk ik als mens gewoon snel uitblijven. Maar meeleven is wel oké. Ja, zeker. Nee, graag natuurlijk. Deze voorstelling had op geen enkele manier gekund zonder dat jij je eigen verhaal daarin vertelt. Ja, ja, en zeker. Heeft daar een aarzeling gezeten? Nou, wel tot hoever ik het zou vertellen. Ja, dat wel. En doe je de short version, doe je de long version? Nee, tuurlijk, daar zit wel. Daar moet ik wel even over een drempeltje heen. En ook dat is uiteindelijk ook goed, dat dient de voorstelling. En het is denk ik ook goed om daarin dan voor te gaan, zeg maar, in zo'n voorstelling. En inderdaad, je kan het er gewoon niet over hebben als je niet met jezelf op de poppen komt. Je moet het naar jezelf toetrekken. Want jij bent ook in verwachting geweest? Ja, 3 keer zelfs. Ja, dus ik heb 3 keer een miskraam gehad. Dus dat is toen niet goed gegaan. En nou, dat zijn hele intense ervaringen en hele verdrietige ervaringen. En dat is ook een periode waarop ik terugkijk. Dan denk ik, oh, wat waren dat toch een zoekende, moeilijke jaren. Want je wilde graag een kind. Of toch niet zo graag? Ja, nou, ik was ook wel een beetje dubbel. Dus ik was wel best wel met mijn carrière bezig. En met wat ik allemaal wilde in het leven. En dus het was niet zo dat ik nou echt dacht, ik moet en ik zal later moeder worden. Dat had ik eigenlijk helemaal niet zo. En ja, op een gegeven moment, en dat vind ik ook nog steeds wel het heel lastige in deze van, ja, wat is nou ook de maatschappij en wat ben je nou zelf en waar begint het ene en waar begin jij? Dus ja, toch 35, vriendinnen om me heen kregen kinderen, ik kreeg een vriend waarmee ik dacht, nou, met jou wil ik het, met jou kan het. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er dan ja, geld is, dat er vertrouwen is, dat hele ding. En nou ja, en hij had ook heel veel vrienden met kinderen. Dus dacht ik toch, nou ja, oké, ik ga ervoor. Maar ik vond dat ook wel een risico. En hij had een internationale baan, dus hij reisde heel veel. En woonde ook gedeeltelijk in Londen. Dus dat zou ook nog eens op jou aankomen. Nou ja, dat was nog wel een beetje een ding. Dat ik wel dacht van, ja, ga ik dan heel veel in Londen zitten? Hoe gaan we dat nou precies doen? En ik zag daar best wel vaak vrouwen zo in de prêt-à-porter met zo'n heel clubje met van die expatvrouwen de kinderen de borst geven. En dat vond ik helemaal niet sexy. Dan dacht ik, oh, zit ik daar straks tussen, zeg. Jeetje, mina. Maar ja, het was ook eigenlijk helemaal niet zo dat we nou heel erg... Maar het was meer dat ik dacht, nou ja, laten we maar gewoon eens kijken wat er gebeurt. En ja, toen was ik gewoon wel heel snel zwanger. Dus toen, nou ja, toen was het zover. Het was ik er dus ook wel een beetje ambivalent onder. Dus en heel blij. En ik was dus en ook al een soort boekje aan het schrijven voor die eerste en allemaal dingen. En tegelijkertijd dacht ik soms ook al, mijn hemel, hoe ga ik dit nou doen? En dus dat, ja, dat vond ik ook verwarrend toen. En toen het misging, dat was na 14 weken, vond ik dat natuurlijk hartstikke heftig. Ja, dat is dan natuurlijk geen opluchting. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee, en dat hoorde ik ook. Dat ze zeggen, dus als je eenmaal zwanger bent geweest, dan heb je het gevoel en dan willen vrouwen het ook meer, zeg maar. Dus zelfs vrouwen zo die het eerst helemaal niet wilden. Gemeerd. Nou ja, dus zelfs als je dat dan eerst niet wilde, zeg maar, en je wordt per ongeluk toch zwanger, dat ze dan toch heel vaak het nog een keer willen of er toch voor gaan. En daarna had ik dat ook. Toen dacht ik, ja, maar nu ga ik... Nu wil ik het hebben ook. Ja. Ja. Dus toen was ik eigenlijk best wel weer snel weer zwanger. En toen ging het. En toen was ik natuurlijk wel heel bang dat het weer mis zou gaan. Want ik vond het ook fysiek echt geen pretje, hoor. Het is natuurlijk wel een hele hormonentoestand en zo. Dus dat ging toen ook mis. Ja. En toen ging de relatie mis. En toen ben ik nog een keer zwanger geweest van een andere man. En dat ging ook mis. En ook omdat het zo'n intense ervaringen waren, was ik op een gegeven moment ook wel dat ik dacht, ik wil dit gewoon niet nog een keer meemaken. Is dat een besluit dat je hebt genomen? Van nu is het klaar, ook met proberen? Nou, dat is niet een besluit dat je ineens... Daar ben ik ook wel een beetje naartoe gegroeid. Dus ik dacht, nou, weet je, ik wil het gewoon niet meer. Nee. Maar ik kan me dat helemaal niet meer zo goed herinneren of dat nou wat voor moment dat was. Nee, dat weet ik niet meer. Maar het is heel raar, omdat je bent toch een soort weg ingeslagen. Dat je denkt, oké, dan ga ik. En ook met werk, dat je dan denkt, oh, dan ga ik dat. Kan ik wel doen, dat kan ik niet doen. En dat gaat dan niet door. Dus dan moet je de weg eigenlijk weer helemaal teruglopen. En dan gebeurt het weer. Dus het is een soort hele rare tussentijd waarin je gezeten hebt. En ik was een beetje die tussentijd, was ik ook zo. Ja, het is een beetje zat. Als de deur open staat voor een gast die maar niet komt. Ja, ja, dat. Ja, en die kan gezegd. Op een gegeven moment dan misschien maar beter dicht. Want anders gaat het ook zo tochten. Ja, en ik sta ook wel in het leven dat ik denk, nou ja, het leven zal ook wel het beste met mij voor hebben. En dat hebben die miskramen me ook wel geleerd. Een soort overgave daarin. Dat ik denk, nou, het leven moet het zelf ook willen. Ik ga niet dan zelf nog aan tig... Graag of niet? Ja, nou ja, ik ga niet aan tig touwtjes trekken om dan... Dat ik moet en zal. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. En als je dan zo'n neefje... krijgt waarvan je denkt, oeh, ja, nee, maar deze is wel heel leuk. Ja. Doet het dan nog net zozeer als in het begin? Ja, toen, nou, tot mijn grote verbazing dus. Kijk, het is natuurlijk ook, ik was natuurlijk ook super blij, hè? Want en bij mij is ook heel erg het glas half vol. Ik bedoel, dat is wel hoe ik in het leven sta. Dus ik dacht ook, nou ja, wat tof dat hij er is en wat leuk dat ik hem mee kan maken en wat heerlijk dat ik deze liefde kan voelen. Ik bedoel, mijn zus had ook geen kind kunnen krijgen, dus. Dus dat is wel in eerste instantie wat overheerst. Dat ik het gewoon super leuk vind dat hij er is. En tegelijkertijd voel ik dan, ik wil hem eigenlijk elke dag zien. Oh, ik wil hem eigenlijk gewoon dat hij blijft. Weet je wel, dat. En dat, ja, dat raakte me. Ja, dat raakte me wel. En ook dat ik dacht, jeetje, met al die leuke spulletjes en dingen kopen voor hem en zo. Ik dacht, ah, ik heb dit toch ook allemaal wel. Er is wel iets. Ik heb wel iets gemist. Ja. En hoe is dat? Ik heb wel iets gemist. Nou ja, dat is natuurlijk niet leuk. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel, ja, je mist natuurlijk in het leven altijd iets. Ik bedoel, dat is ook wel heel goed aan deze voorstelling daarover maken. Een moeder mist natuurlijk ook van alles. Dus op welk pad je nou ook loopt, ik mis dingen en moeders missen ook dingen. Dus je hebt het gewoon in het leven niet allemaal. Dus ik denk dat het toch gaat over dat je op bepaalde momenten, bepaalde delen je verlies neemt. Maar ook heel erg kijkt wat het leven wel te bieden heeft. Ja, je noemt het volgens mij ook het pad van het niet geleefde leven. Of ja. Dat naast je ligt. Ja. Ja. Want je hebt een leven dat je niet hebt geleefd. En dat ligt naast het leven dat je wel leeft. Ja, en deze komt van Lisbeth. Ik vind dat een prachtig stuk uit haar boek. En dat heb ik daarvoor gebruikt. En het is ook heel erg waar. En ik ervaar dat ook zelf steeds meer en meer. Dat het dat zo is. Dat er een het leven wat wij niet leven is op een bepaalde manier natuurlijk ook. De keuzes die je niet gemaakt hebt. Ja, die zijn ook ergens om je heen. Dat is... En kijk jij vaak naar dat pad? Het pad van hoe het geweest zou kunnen zijn. Of het pad van als je andere keuzes had gemaakt. Ja ik zie het. Ik stel het me zo voor dat het gewoon parallel naast je loopt. Ja. Maar moet je dan wel de hele tijd naar links of naar rechts kijken? Nou, nee, niet de hele tijd. Nee, ik denk dat je natuurlijk vooral eigenlijk moet kijken dat je... Zit ik op mijn eigen koers? Zit ik op dat pad? Heb ik het naar mijn zin op dat pad? Maar het is misschien net als met autorijden. Je moet af en toe wel even naar links en naar rechts kijken om te kijken of je zelf ook nog wel op koers ligt en of je ook niet iets misschien over het hoofd ziet. En ik denk wel dat zo'n voorstelling maken, dat bekrachtigt mij. Dus het is kennelijk mijn weg om het op die manier te doen. Ja. Je hebt het in je voorstelling ook heel kort over nou ja, dan kijk je een beetje vooruit. Want dat is volgens mij voor veel mensen een schrikbeeld van... oh ja, maar nu ga ik eenzaam oud worden. Ja. Ja. Ervaar je dat zo? Nou, nee, want ik ben natuurlijk nog helemaal niet op die leeftijd. Maar het is wel zo dat ik er meer over nadenk. Oh ja, nou ja, ja, wel. Ja, natuurlijk. Het komt natuurlijk ook wel ergens dichterbij. En ook dat ik daarin wel denk van... nou, doe maar een paar leuke rolmodellen. Dus als ik vrouwen zie die geen kinderen hebben en geen oma zijn geworden, maar die super lekker in hun vel zitten en die 75 zijn of 80 en die hartstikke leuke dingen doen, dan denk ik, hé, nou, wat heerlijk. Wat een topvrouwen. Daar word ik wel blij van als ik die zie. Dus leef me dat maar voor. En ik denk, ik bedoel, ouder worden nu ziet er sowieso al heel anders uit dan dat het er vroeger uitzag. Dus die beelden moeten we natuurlijk allemaal weer gaan reshuffelen, want dat is gewoon heel anders dan dat het was. En dat is trouwens ook een goeie dat ik laatst van iemand hoorde die werkt in de zorg. En die zei dus, nou ja, eigenlijk mensen met kinderen, als de kinderen dan niet langskomen, dat is voor hun eigenlijk nog veel erger. Want die worden dan teleurgesteld en denken ze dat ze het niet goed hebben gedaan. En dan, ja, dat is eigenlijk veel zieliger. Terwijl mensen zonder kinderen zijn veel meer gewend om in een netwerk te investeren van vrienden, van mensen om hun heen. Dus dat is een beetje hun tweede natuur geworden, om eigenlijk het overal een beetje te zoeken en niet zo op die kinderen zich te richten. Ik heb je gewoon niet zo naar uit te kijken. Nou ja, precies. Ik ga tussendoor eventjes voor iedereen die vannacht niet al om 11:52 bij ons was, jou nogmaals introduceren. Naast mij zit Julika Marijn en Julika is actrice en theatermaker. Ze speelt in theaterstukken en televisieseries, maar sinds 20 jaar legt ze zich vooral toe op het maken van haar eigen producties. Succesvol ook. Ze maakte voorstellingen over bijvoorbeeld Etty Hillesum, Helene Krullemuller en Lady Di. En nu staat Julika op de parade met No Kidding, een voorstelling over het zijn van een nomo, een not mother. En je maakt heel vaak werk over andere vrouwen. Ja. Ja, waar ik zelf dan ook altijd wel in zit. Dus het is altijd ik en die andere vrouw, de historische vrouw. Maar zou je dat de rode draad in je werk kunnen noemen? Ja, tot nog toe wel. Kijk, nu heb ik natuurlijk geen historische dame. Maar nu is het meer de nomo. Dus ja, de kinderloze vrouw in zijn algemeenheid. Ook een zeg personage maar. Is eigenlijk ook een personage. Ja. Ja, en dus mijn eigen verhaal. Maar het is ook weer net een ander soort voorstelling. Omdat het natuurlijk veel een actuele thema is. En het gaat natuurlijk wel wat verder terug naar het patriarchaat. Als je terugkijkt van waar komen al die beelden nou vandaan. Maar het is natuurlijk een onderwerp wat nu heel erg leeft. En waarom al die historische vrouwen? Wat vind jij daar? Inspiratie. Dat zijn toch ook wel een soort rolmodellen. Vrouwen die hun eigen weg zoeken, hun eigen stem vinden, hun eigen kracht. Dus meestal raak ik gewoon heel erg gebiologeerd. Dus ik word geraakt door iets of ik Iets spreekt me heel erg aan. Ik las ergens dat je zei, ik kom steeds bij vrouwen uit en ga daarop aan. Misschien komt het doordat ik de eerste vrouw in mijn familie ben die carrière maakt. Ik ben denk ik op zoek naar vrouwelijke rolmodellen die hun eigen stem vinden. Ja, nou ja, heb ik dat gezegd? Ja. Grappig. Ja, nou zo is het. Ja, heb ik dat goed gezegd, denk je? Maar je komt uit een traditioneel gezin, denk ik dan. Ja, ja, ja. Mijn vader was aan het werk en mijn moeder was heel veel thuis voor ons. Echt moeder met speculaasjes. En die heeft al een beetje hier en daar gewerkt, maar dat is niet een enorme carrièrevrouw geworden. En mijn oma ook niet. Dus ik ben eigenlijk de eerste in die zin in de lijn die daar wel vol voor gaat. En die daar ook natuurlijk alle kansen voor heeft gekregen. En het is eigenlijk helemaal niet zo dat ik nou helemaal erop uit was om naar mijn hele leven met die krachtvrouwen aan de gang te gaan. Maar het begon met het dagboek van Etty Hillesum, wat ik kreeg van mijn oma. En dat ik zo ongelooflijk verliefd werd op dat werk. Dat ik dacht, ja, nee, maar dit is mijn personage fantastisch. Dit wil ik spelen en dit kan ik spelen. Maar toen acteerde je al? Ja. En hoe was dat toen je jonger was? Ja, toen was ik ook al echt een kind wat tussen de schuifdeuren stond en toneelstukjes maakte. En ja, toch al vaak ook een goede rol kreeg in een schoolvoorstelling. Dus dat zat wel echt al heel vroeg, was mij dat duidelijk dat ik dat heel graag wilde. En ook dat het leuk kon. Vond. Ja, ja. Ja, dus echt een soort extravert, leuk, mezelf laten zien. Maar ook zeggen hoe anderen het moeten doen. Dus ook, ja, was ik heel duidelijk in. Ja. En je hebt dus de Kleinkunstacademie gedaan. Ja. En dan ga je netjes in het gareel de rollen spelen. Ja. En wanneer dacht je dan, ja, nee, dit is het niet? Ik vond sowieso die hele kleinkunst ook wel een beetje zoeken. Van waar zit het nou voor je? Ik bedoel, je moet toch wel heel erg komen met, ja, wie ben je? Wat wil je? En op die leeftijd is dat ook nog iets wat, ja, dat weet jij veel. Het is nog niet uitgehard. Nee, totaal niet. Dus ik merkte al wel snel op de opleiding van, nou, ik ben wel een maker. Of dat is iets waar ik me in wil verdiepen. Ik ben niet een musical iemand. Het gaat bij mij wel om de inhoud. En wat was je vraag nou ook weer? Ik zit ergens, ik heb een afslag genomen. Ik denk, wat vraag voor je? Dat je netjes je rollen ging spelen. Oh, en wanneer jij dacht, nee. Ja, ja, ja. Ja, nee, dus ik kwam eigenlijk van school af en ik dacht, ja, wat ga ik nou eigenlijk doen? Ik bedoel, soms, ja, we studeren ook mensen af en die vinden dan bijvoorbeeld iemand van een duo en dan word je daar heel succesvol mee. En dan denk je, nou, pats, leuk, we hebben onze vorm gevonden. Maar ik was niet afgestudeerd dat ik dacht, jeetje, ik heb mijn eigen vorm nu gevonden. En dat, nou, dat vond ik ook wel een beetje een ding. Ik dacht, nou, dan ga je wel dus gewoon aan het werk. Ja, ik ben toen in Onderweg naar Morgen terechtgekomen. Dat was ook een deel van mijn stage. Een soapserie. Ja, soapserie. Ja, inderdaad. Wat was dat ook alweer? Maar het lijkt ook allemaal een vorig leven. Die hele kleinkunst lijkt ook een vorig leven trouwens. En toen vond ik het wel zoeken. Ik heb een kinderprogramma gedaan. Nou, van alles en nog wat. En op een gegeven moment ben ik toen naar India gegaan. Ik heb ook zelfs nog gedacht van, weer, ik moet helemaal stoppen met dat theater. Ik gewoon helemaal niet meer wist wat ik er nou wilde. Ja. Ja, en toen kreeg ik dus dat boek van Etty. En daar, dat was toen meteen liefde op het eerste gezicht. En ja. Jij weet nu natuurlijk alles van Etty Hillesum. Maar even voor de luisteraars. Ja, ja, wie is Etty Hillesum? Ja, ja. Kun je een Etty Hillesum in een notendop doen? Ja, een mini-college. Nou ja, Etty Hillesum is een dagboekschrijfster uit de Tweede Wereldoorlog. Die in Amsterdam op een hele openhartige, maar ook poëtische, spirituele manier verslag doet van haar innerlijk leven. Van een innerlijk proces. Wat zich afspeelt in die superdonkere oorlogsjaren. En dat geeft een heel bijzonder contrast. Dus de wereld is alleen maar aan het vernauwen en donker. En zij gaat juist van binnen een soort van open en vindt een soort licht in zichzelf. En dat, ja, is ongelooflijk boeiend en hoopvol. Hoe zij echt vanuit mensenliefde wil en ook het lukt om te leven. En dat was na een periode dat ik in India was geweest en heel erg veel met Indiase wijsheid bezig was geweest. En met meditatie. En dat gaat natuurlijk ook over, nou, dat licht in jezelf vinden. De schaduwen afwerpen. En toen dacht ik altijd wel van, ja, dit is natuurlijk prachtig. En ik had ook echt wel van die hele mooie momenten en lichte momenten. Maar ik dacht ook van, ja, ik ben niet beproefd. Dus Etty, van werkt dit ook als het echt donker is om je heen? Ik bedoel, het kwam hartstikke leuk, maar wat? En toen las ik het boek van Etty en toen dacht ik, maar zij kan het. Dus dat vond ik ongelooflijk hoopvol, haar stem. En dus vanuit die geraaktheid ben ik die voorstelling gaan maken. En ik dacht dat ik dat gewoon 5 keer in het Tolstade Theater zou spelen. Oh, geen idee. En dat is toen enorm uitgegroeid tot tournees. En ik heb zelfs in haar voormalig huis gespeeld. En ook in het buitenland. Dus dat was echt een fantastisch debuut. Een geweldig project. En ik heb daarna nog veel meer met Etty gedaan. Maar dat heeft me op de een of andere manier op een soort spoor gezet. En daarna ben ik dus eigenlijk veel meer die andere solo voorstellingen gaan maken. En met ja. En hoe werkt dat dan? Want je hebt bijvoorbeeld ook naar Excel Helene Krullemuller. Ja. Maar ga je dan bewust op zoek naar sterke vrouwen? Of komen ze op je pad? Ja, ik heb natuurlijk inmiddels wel een beetje een antenne. Dat eigenlijk zocht ik natuurlijk eigenlijk altijd weer een tweede Etty. Dat je zo verliefd wordt op een werk dat je denkt, oh, hier, dit moet. En dat, nou, dat is me nog niet gebeurd. Ik denk dat dat eigenlijk ook nooit meer gaat gebeuren. En bij Helene Krullemuller was het eigenlijk meer zo dat ik het schilderen had ontdekt. Dus dat ik het zo ongelooflijk lekker vond. Het was eigenlijk na die miskraamperiode dat ik ben gaan schilderen. En zomaar uit het niet? Nee, wel door een vriendin die dat deed. En dat ik daar met haar naar Frankrijk ben gegaan, naar zo'n schildercursus. Eerst intuïtief schilderen en toen daarna ook gewoon dingen naschilderen. En nou, van alles en nog wat heb ik gedaan. Had je talent? Wat een vraag. Nou, ik heb wel aanleg, denk ik. Maar voor talent moet je ook werken. Hè? Ik bedoel, het is echt met schilderen ook. Je krijg je ook echt niet cadeau. Dus het is niet zo dat ik meteen een heel leuk hondje teken dat het precies lijkt op een hondje, zeg maar. Maar als ik er even voor ga zitten, dan kan het wel wat worden. Ja. Dus, maar toen raakte ik dus ineens zo enorm in de beeldende kunst. Ik dacht, wauw, er gaat dus een wereld voor me open. Dus ik ging ineens naar musea. En dat vond ik echt super te gek allemaal. Dus alsof ik eens een soort nieuwe liefde had. En daar kwam dat boek van Helene toen voorbij. En toen dacht ik, wauw, dit is te gek. Zij combineert die zingeving met kunst. Op welke manier deed ze dat? Ze was gewoon toch een heel rijk dametje. Ja, nou ja, een hele rijke vrouw. Ja, maar nee, doe er niet tekort. Want, nee, ik weet het, maar ik stel het gewoon even. Ja, zeg het even goed scherp neer. Ja, nee, nou, had een hele grote vraag naar zingeving. Het was een hele spirituele vrouw. En ik denk ook zeker in die tijd een vrouw die gewoon heel veel kon. En ook in een keurslijf zat van vrouwen die in die tijd nog helemaal niet zoveel konden doen. Nou heeft zij binnen het bedrijf van haar man wel heel veel kunnen doen. En zij had trouwens 4 kinderen waar ze op de een of andere manier het niet zo goed mee kon vinden. Dat is natuurlijk best wel een apart fenomeen. En toen is ze kunst gaan verzamelen vanuit een heel groot verlangen om tot een soort waarheid en een soort klaarheid met zichzelf te komen en met de wereld. En, snap jij dat kunst verzamelen daar een methode toe kan zijn? Ik snap dat je dat zegt. Ik denk dat je dat in de tijd moet zien. Dat zo'n beetje zo na de Eerste Wereldoorlog was iedereen toch wel ontzettend in shock dat dit kon gebeuren. Dat zinloze moorden. Men had toen nog best wel de hoop dat het allemaal nog ten goede kon komen met de wereld. Als we naar een soort zuiverheid zouden gaan. Als we naar een soort eenvoud terug naar de natuur, naar kunst. Dus daar zijn toen, ja, in dat interbellum is natuurlijk ontzettend veel prachtige kunst uit voortgekomen. Dat komt ook daar heel erg vanuit, die gedrevenheid voor een betere wereld. Zit daar ook heel vaak in. Hè? Dat is ook een van die drijfveren bijvoorbeeld bij Mondriaan geweest of bij Rietveld. En dat is ook in die tijd is ook de theosofie, Spinoza, mensen dat helemaal ontdekten. En daar zat Helene Krullemuller ook al in. Maar ja, dan weet ik nog steeds niet van waarom zou het verzamelen haar helpen? Nou, zij wilde dat schenken aan de mensheid. Dus begon natuurlijk wel eerst vanuit eigen fascinatie. En ze ging dan ook echt op een schilderij zitten mediteren. Dat vond ik ook heel interessant. Letterlijk. Ja, dacht ik, nou, wat heeft ze nou even meegemaakt, joh? En dat wilde ze uiteindelijk. Wilde ze daar een museum voor oprichten om dat eigenlijk een soort kathedraal voor de kunst te maken, zodat ja, mensen in plaats van naar de kerk gaan, naar een museum zouden gaan in de natuur. Dat was haar grote droom. Dus dat je al tot rust was gekomen in die natuur. En dat je dan in die kathedraal van kunst, met het werk van Van Gogh in het hart van het museum, ja, dat je daar dan toch helemaal het hogere, het overstijgende, dat je dat gewaar wordt. En ik vind dat ook. Als je naar een museum, naar een goede tentoonstelling gaat, ik kan daar echt haaien uitkomen. Dat vind ik geweldig. En heb je dat ook in het Krullemuller Museum? Ja, wel. Ik ben daar inmiddels natuurlijk ongelooflijk veel geweest voor het project. En toen dacht ik ook even van, nu is het gewoon werk. Ja, dan komt er natuurlijk ook weer een ander ding bij. Ik bedoel, dan ben je daar gewoon dingen aan het regelen en weet ik veel wat. Maar goed, ik heb het daar nooit. Het is natuurlijk altijd leuk om daar rond te lopen. Het is natuurlijk altijd fijn en het is er zo ontzettend mooi. Maar daarna ben ik wel weer even naar andere musea gegaan. Dat is wel hoe het dan ook weer werkt. Hoe bepaal jij hoeveel Julika er in de voorstelling komt? Ja. Nou, dat bepaalt misschien ook wel een beetje de voorstelling zelf. Ik bedoel, dat gewicht, hoe je dat meet. Ja, je begint gewoon maar ergens te schrijven en dingen. Ja, Helena had bijvoorbeeld natuurlijk brieven nagelaten. Etty heeft dagboeken nagelaten. Dus daar haal je echt de mooiste dingen uit. Maar ook voor de dramatische lijn, dat die mensen moeten kunnen volgen. En dan stop je daar dingetjes van jezelf in. En dat is denk ik ook juist heel goed, omdat mensen zich met jou kunnen verbinden. Of makkelijker met jou kunnen verbinden dan... Omdat jij degene bent die op het podium staat. Ja, en ook in het hier en nu leeft. Dus het is altijd Julika in het hier en nu en dan die historische figuur. Dus via mij verbind je je met die ander. En daar zit dan wel meestal iets in van mezelf wat op te lossen is. Of waar ik iets mee heb dan op dat moment. Ja. En dat hoop je dan ook over te brengen? De bewondering of de verwondering? Ja, zeker. Ja, absoluut. Nee, dat is natuurlijk het mooiste als dat lukt. Het is natuurlijk bij uitstek een van de kunstvormen waar dat ook zo direct is. De band met je publiek en de reacties die je op je werk krijgt. En dat is iets wat natuurlijk geweldig is. Als dat bijna een soort dialoog wordt met een zaal. Of of dat je terugkrijgt dat het mensen zo enorm raakt. Of dat je ze zo hebt mee kunnen nemen in een andere wereld. En nu, dat vind ik zo mooi met No Kidding, is dat mensen me echt komen bedanken van wat fijn dat jij dit bespreekbaar nu maakt. Of iemand die zei, alles, elke zin in de voorstelling heb ik ooit gedacht of is er ooit tegen mij gezegd. En ook mensen die zeggen dat ze het gesprek daarna met elkaar zijn aangegaan. Nou, dat zijn gewoon... Dat is natuurlijk fantastisch als je dat teweeg kan brengen met je voorstelling. Ja, dat is heel kostbaar. Ja. En dat is ook iets wat dan eigenlijk nu de winst is van deze voorstelling, is dat dus zo blijkt dat het cadeau van de voorstelling is naar het publiek. Namelijk dat ze erover gaan doorpraten. En dat gaat voor avondvullend denk ik ook nog wel een deel worden. Een soort nagesprek. Want ze gaat volgend jaar, moet die langer? Ja, wil ik het ook langer. Ja, het moet langer. Want de parade dwingt je echt tot een half uur. En dat was ontzettend kill your darling. Dat was natuurlijk veel meer wat ik wilde vertellen. Het is namelijk een heel groot onderwerp. Dus het moest ontzettend gesnoeid worden. En dat kan er dan nu allemaal weer in. En ik heb natuurlijk de gast, die hou ik er ook in. Dus dat stukje, dat kan ook wat uitgebreider. Want dat is nu eigenlijk dan ook nog maar kort. Ben je net begonnen en dan is het alweer afgelopen. Dus er is nog genoeg ruimte om uit te breiden. Ja. Je gaat dit najaar iets doen met Piet Mondriaan. Ja, klopt. Ja, dat is geen historische vrouw. Nee. Is het je eerste man? Ja. Ja, het is mijn Piet. Ja. Wat is zijn verhaal? Wat wil je vertellen over hem? De voorstelling van Mondriaan was in eerste instantie een vraag van de gemeente Amersfoort en Flint Theater. Omdat hij vorig jaar 150 jaar geleden 150 jaar geworden zou zijn. En toen ben ik me helemaal in hem gaan verdiepen en ik vond het echt een heel verrassend verhaal. Is dat ook de eerste keer dat je zeg maar in opdracht werkt? Ja. Nou, nee, dat was de tweede keer. Ik had één keer voor een ander festival in een muziekvoorstelling had ik iets geschreven. En ook voor gespeeld. Maar het was een heel kort project in het... hoe heet die nou? Die Russische dirigent waar die nou niet meer op mag komen. Kerkjev Festival. Wat was ik aan het zeggen? Nou, Mondriaan. Ja, het was de eerste keer in opdracht. En ik heb daar een pianist bij gevraagd. Rembrandt Frerichs. En die heeft prachtige muziek daarvoor gecomponeerd. Omdat Mondriaan een enorme jazzfanaat was. Dus dat doen we samen. Dus ik sta ook met iemand anders op het podium. En ja, zijn leven is ook een leven wat heel erg gaat over een zoektocht naar waarheid, naar spiritualiteit, naar eerlijkheid. En dat is iets wat je, naar essentie zou je kunnen zeggen, wat je niet, als je die achtergrond niet weet, dan denk je toch een beetje, die vlakken, daar zal wel iets achter zitten, maar voor je het weet kan je het wegwuiven. Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak mensen zeggen van, ja, nou, ik snap het niet, of kan mijn zusje ook, of weet ik veel wat, hoe mensen dat dan... Blijkbaar een hele grote liniaal. Ja, nou dat, precies. En we hebben natuurlijk allemaal wel die Mondriaan etuis en douchegordijnen en weet ik veel wat overal zien liggen. Dus dat is en jij ook, toch? Ja. Je had Mondriaan op een shampoofles? Ja, Studio Line. Ja. Ja, dat was helemaal mijn tijd, hoor. Daar kende ik hem van. Dus dat was ook mijn eerste beeld. En het is heel erg leuk om dus te kijken welke reis heeft hij nou doorgemaakt dat hij tot die grote abstrahering is gekomen. En dat heeft dus ook dat verhaal van na de Eerste Wereldoorlog zoeken naar die zuiverheid, de theosofie. Ja, daar zit een enorme diepgang achter. En Mondriaan is ook een nomo, want die heeft dus geen kinderen gekregen. Sterker nog, hij is ook nooit getrouwd geweest. Enorm individualistisch iemand. Is het voor jou anders dat het een man is? Nou, grappig genoeg was het helemaal geen punt. In de zin van, het maakt dus eigenlijk, bleek eigenlijk niet zo uit te maken als je je verdiept of om het op het een of het andere gaat. En ik kan hem niet spelen. Dat maakt natuurlijk wel uit. Dus in deze voorstelling is het zo dat ik heel erg over hem vertel. En ik vertel ook wel weer dingen over mezelf en over mijn onderzoek naar hem. En dat is natuurlijk theatraal gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld een heel leuk Mondriaan vrouwenkwartetspel, wat echt bestaat. Hij heeft dus zoveel vriendinnen gehad dat ze er een kwartetspel van gemaakt hebben. Dus we gaan natuurlijk kwartetten op het toneel. En Rembrandt doet dus een aantal quotes van Mondriaan. En ik soms ook wel. Maar dan is het wel fijn dat er een mannelijke stem in zit, vind ik. Ja, dus dat maakt het wel, daar zit wel een beperking aan. Maar de overeenkomst is volgens mij ook bij alle mensen die je noemt, die spirituele component. Ja. Jij zegt het ook, we hadden het even over betekenis geven aan je leven als je geen kinderen hebt. Mm-hmm. Maar je vertelt ook dat je al naar India bent geweest op jonge leeftijd. Ja. Ben je niet altijd al bezig geweest met betekenis geven? Ja, ik denk het wel. Al heel jong, ja. Ja. Ik wist ook altijd al dat ik naar India wilde. Op de een of andere manier was dat woord vond ik al magisch. Dus dat ik moest daar gewoon heen. En dat was voor mij ook een soort thuiskomen toen ik daar... Hoe ben je daar terechtgekomen? Vanuit dus die drang dat ik dat wilde. En vanuit een Indiaanse meester die ik via ontmoette. En dat ik dacht, nou, die... Dat is een hele mooie. Hoe ontmoet je een Indiaanse meester? Via iemand die ik. Maar zeg je dan, ik ben op zoek naar. Nee, joh, helemaal niet. Nee, natuurlijk okay. Ik was totaal niet op zoek naar een Indiaanse meester. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik 25, 26 was of zo. Ik was net afgestudeerd. En toen ben ik echt via een soort therapeut, iemand waar ik wel eens mee sprak en waar ik wel sessies bij deed. En zij was daar heel erg door geïnspireerd. Ze zei, nou, je zou zo'n ademcursus moeten doen. Toen dacht ik, nou. Hoezo? En ik rookte nog. Ik kan al ademen. Ik kan al ademen. Maar nou, uiteindelijk heeft ze toch best wel gezegd, nee, je moet het echt doen. Dus dacht ik, nou okay, als jij het zegt, dan ga ik het doen. En dat heeft toen heel veel indruk gemaakt. En met name ook degene dus die cursus ontworpen heeft, Sri Ravi Shankar, is een hele wijze... Ja, Indiaanse meester, kan het niet anders zeggen. En toen ineens is dat meester, wow. Meester, is dat wat we ook zeg maar een guru noemen? Ja, krijg je dat woord weer. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n woord waarvan iedereen denkt, wat moeten we daar nou mee? Kijk, guru betekent eigenlijk van donker naar licht. Dus het is gewoon een richting aanwijzer op je pad. Hè? Dus in India is zo'n woord van guru, als je van iemand gitaarles krijgt, is dat je gitaarguru, zeg maar. Dus ja, maar hier denken we, oké, Julika was bij een secte. Precies, dat inderdaad. Ja, kort door de bocht. Hebben mensen dat misschien ook wel gedacht? Jij ze zelf goed ook? Kende niet. Nee, joh. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, je lijkt me niet iemand die een meester achterna gaat lopen. Nee. En het is voor mij ook helemaal niet een soort van achterna lopen. Het is meer een heel. Toen ik hem hoorde praten, had ik een soort opluchting dat ik dacht, nou ja, zeg, hij snapt het. Ik hoorde eindelijk iemand praten. Ik denk, nou ja, hè. Waar praat hij over? Ja, over de essentie van de dingen. Over liefde, over geluk. En vooral ook de werking van je geest. Dus hoe natuurlijk je gedachten en je mind de hele tijd met je op de loop kunnen gaan. En dat, Nou, dat vond ik heel fijn om dat te horen. En dat vind ik nog steeds ook iets heel raars. Dat je gewoon, dat wij, ja, we laten ook kinderen opgroeien, mensen opgroeien, zonder dat we daar iets over meekrijgen. Dus ik denk dat, als je het nu hebt ook over allerlei mentale problemen die mensen hebben, dat heeft natuurlijk allemaal daarmee te maken. In die hele drukke wereld van hoe kom je nou bij een soort rust en een soort stilte in jezelf? En voor mij was dat heel cruciaal dat ik dat daar vond. En in die zin brengt zo'n meester je dus naar jezelf. En dat is natuurlijk altijd het eeuwige misverstand. Dat je dus denkt, oh, alsof het over hem gaat. Nee, het brengt jou naar jou. En dat gebeurde in India? Ja, onder andere, ja. Ja, en dus toen ik daarheen ben gegaan, was dus ook dat land voor mij, dat ik ineens dacht, wauw, dit is echt, ik vond het echt mindblowing. En dat waren wel hele diepe ervaringen. Op het moment dat je, bijvoorbeeld daar zo'n stilteweek, heb ik dan heel vaak daar zo'n retreat gedaan. Dan zijn je zintuigen, als je niet spreekt, ja, dan gaat heel veel energie, je gaat dus niet verloren aan het spreken. Want we lopen natuurlijk de hele dag maar te blaten met van alles en nog wat. Dus, te zenden en te ontvangen. Ja, dat gaat maar door. En nu hebben we nog meer dan ooit. Dus op het moment dat dat uitgaat, dan ga je dus heel erg bewust worden van je geest. En hoe die geest dus maar de hele tijd van het verleden naar de toekomst. Maar naarmate je meer meditaties doet, wordt dat eigenlijk als een meertje steeds rustiger. Dus alsof dat die steen, die wordt niet meer in dat meertje de hele tijd gegooid. Dus dat zakt allemaal wat. En dan ineens opent zich een soort nieuwe ruimte. En dan denk je, wauw, die bloem, joh. Wow. Of dan ineens zie je weer het mysterie van het leven. Dat je denkt, nou ja, zeg, het is toch eigenlijk te gek. Als je dus zo uit die maalstroom van die gedachten komt, dan komt er een hele nieuwe ruimte vrij. En het kan ook best zijn in zo'n stilte retreat dat je ineens een stuk in jezelf tegen kan komen waarvan je denkt, oeh, oh. Maar dat is pas als de noise of het geluid van de wereld wat zachter is, kom je tot iets anders. En hoe bereik je dat in Nederland? Nou, ik ben dan gedisciplineerde adembeoefenaar en meditator. Jij kan nu pas echt goed ademen. Joh, verschrikkelijk goed. Ik leer het ook andere mensen. Ja, het is gewoon een tool. Het is echt een instrument wat heel fijn is. Omdat je dat natuurlijk gewoon altijd kan inzetten. Je hebt het altijd bij je. Het is gratis. Dus ik heb daar enorm veel aan. Ook voor een voorstelling doe ik altijd even ademoefeningen. Nu net voor vanavond. Ik denk, oh jee, ik stap ineens om 10:30 in de auto. Heb ik dat ook gedaan. Dus dat, het is gewoon in plaats van een kop koffie of zo, doe ik dat. En dan geeft me dat wel weer een soort vibe en energie. Maar ook ineens dat ik dan een idee kan krijgen tijdens meditatie. Ja, het is wel waardoor ik heel erg kan opladen. Dus dat is heel waardevol. Ja, waardevol instrument. En niks geks aan. Geen secten en andere dingen. Nee. En ik kan me wel voorstellen dat het er een beetje zo uitziet. Want hij heeft wel een witte jurk aan. Hij ziet er gewoon wel uit als een soort doorsnee-guru. Dus als je hem googelt, dan kan je misschien daardoor afgeschrikt raken. Maar dan is het wel weer de kunst om iets verder te kijken van wat zegt iemand nou. En natuurlijk, kijk, India heeft natuurlijk wel een soort cultuur dat daar hoort een soort andere poespas omheen. En daar kan je ook best wel door afgeschrikt raken. Maar dat moet je dan dus niet doen. Dus dat is denk ik gewoon de hele kunst om het, om het in je leven hier te integreren. Die wijsheid, anders heb je er natuurlijk helemaal niets aan. Nee. Misschien is het doel voorbij. En als dan zo'n Helene Kullenmuller op een schilderij mediteert, snap jij dat dan? Nou, daar ben ik dus wel echt op onderzoek gegaan. En ja, inmiddels wel. En dat is zelfs een scène geworden in die Mondriaan-voorstelling. Dat ik dus naar zo'n schilderij kijk van Mondriaan met twee lijnen. En als je dus heel lang gaat zitten kijken, het was een soort spirituele ervaring. Ik zat ineens in die lege ruimte van dat schilderij. En dat was de meditatieve ruimte die ik gewoon met mijn ogen open in het Stedelijk Museum ervaarde. En ik dacht, nou snap ik het. Wauw, dat hij dit voor elkaar gekregen heeft. Dus toen was het ineens, was het mij helemaal duidelijk. Dankjewel, Julika. De voorstelling No Kidding van mijn gast van vannacht, Julika Marijn, is van 26 tot en met 29 augustus te zien op de Parade. En Mondriaan dus dit najaar. Ja, vanaf november. Vanaf november. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is ook te beluisteren als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. In alle podcast-apps staan we en dat is ook de plek om te abonneren. Straks is Misha er met Redouan en zijn gast schrijfster Lianne Kemink. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is componist en pianist Joep Beving mijn gast. Ons gesprek zal onder andere gaan over zijn nieuwe album Vision of Contentment. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.